toko miko kusa na pene ya eleksyon Yawe, Yawe olobini Yawe, salam Wona mboka kungo Yawe, salam ulegina Misolero toko mipene na referando Yawe, Yawe, Yawe, salam Yawe, Yawe, salam ulegina Lame langa za kosale Lame langa za kosale Lame langa za kosale Yahweh, oh, Santa Baba, Yahweh.